памяці, на вока мгненне, чароўнай міласцю радкоў, так робіцца жывым з'яўленне то светлых, то благіх часоў. Там, дзе ад доўгіх боек гулу прастор краіны не змаўкаў, дзе рускі некалі Стамбулу свае граніцы дыктаваў, дзе даўні наш арол двухглавы яшчэ шуміць мінулай славай, я сустракаў сярод стэпоў ля даўніх рубяжоў у полі пакорлівае племя волі на толпы мірных цыганоў. Не раз паўдзённымі шляхамі і я з натоўпам іх блукаў, іх беднай стравы каштаваў і разам спаў перад кастрамі. У паходах з любасцю успрымаў іх песні радасныя гулы і доўга мілай Марыулы не раз імя я вымаўляў. Але няма ўжо шчасця з вамі, прыроды бедныя сыны. Пад абшарпанымі шатрамі жывуць зняверлівыя сны, і вашы мірныя калёсы ўжо гаротны чуюць час. Аднаканованага лёсу ніхто не абароніць вас. Шумлівым гуртам цыганы па Бесарабіі вандруюць. Цяпер над рэчкаю яны ў шатрах палапленых начуюць, агорнуты святлом нябёс іх адпачынак за шляхамі. Ні школа ўезджаных калёс, завешаныя дыванамі, агні дымяцца. Перад сном вечера варыцца, у полі пасуцца коні, за шатром ручны медзведь ляжыць на волі. Усё жыве і лашчыць зрок, сімейны клопат, мірны крок у новы шлях, спачын ад змогі і крык дзяцей, і спеў жанок, і звон кавадла ля дарогі. Табрам вандраўнікоў звісае сонная маўклівасць. Чуваць у цішыні стэпоў сабачы брэх, коней імклівасць. Усюды стушаны агні, усё спакойна. Месяц зяе адзін з нябёснай вышыні, і ціхі табар асвятляе. Пашаны вады. адным шатры стары не спіць, над цьмяным вогнішчам сядзіць, сагрэты вуглямі як марай, і пільна ўдалеч ён глядзіць ахутанаю ночнай парай. Стары чакае ўжо даўно, яго дачка гуляе ў полі адна, вясёлая на волі, яна прыйдзе, але ўжо ноч, і хутка ў хмаркі месяц кіне святла апошнія стрункі. Зімфіра дзе, вечэра стыне, а ўсё няма, няма дачкі. Вось і яна, за ёю стэпам ісці спяшаецца юнак. Раней яго пад гэтым небам цыган не бачыў. Тата, так дзяўчына кажа, за буграмі яго ў пустэлі я знайшла і вось у табар прывяла. Ён жыць хацеў бы з цыганамі, яго сюды загнаў закон. Яму тут быць, любіць прыроду. Яго завуць Алек, ён ісці за мной выказваў згоду. Я рад, застанься да зары тут з намі ў нашым спаць шатры, альбо жыві сабе на волі, не жна, пі дзікіх кветак пах, дзялі агульны хлеб і дах. Будь наш, прыстань да нашай долі, вандроўнай беднасці і волі. На досвідку шырокі край, на возе мы адным паедзем, любы занятак выбірай, жалеза куй, альбо спявай, альбо ў сяло заходзь мядзведзем. Я ваш. І будзе ён маім. Хто ж ад мяне яго адгоніць? Але ўжо ноч, і знік зусім у цемень месяц малады, і сон мяне палоніць. Развіднела. Стары ўжо ходзіць вакол маўклівага шатра. Зімфіра, сонейка ўзыходзіць, прачніся, госць, даўно зара вас кліча кінуць сон жаданы. І шумам сыпануў народ, усе шатры паразбіраны, калёсы ладзяцца ў паход, усё скранулася на ўсход. Мужчыны і браты і жонкі, натоўп і гаманкі і звонкі, і спеў сябровак маладых у шум зліваецца агульны. У кошыках перакідных аслы нясуць дзяцей малых, і ў ціхі іхнія і гульні. Перестасць яркіх лахманоў, пад звон і бразгат нецерплівы мядзведзі важкіх ланцугоў, праходзіць босы і маўклівы натоўп старых і хлапчукоў. Медзведзі рык, сабак выццё, Пливе циганское життё, волынки спев, колеса у стогн, усюди тлумность, дикость, бедность. Але якая непосредность, далекая от наших дён, для ноты мертвой и недбайной, як реха песни одностайной. Позирал юнак на пустелую долину. Самоты тьмяною причину не мог юн зразуметь нияк. Зим черновокая Зимфира, жихар юн вольный, солнце щиро паўдённою красой над ним переливается, смеется. Чому ж неспокой сердца и клопоты, якія зим? Птушка Божия не зная, а ни працы, ни клопот, и гнезда не завивая, не вие на много год. На сучку пераночуя, солнце выгляне, яна першей раницу почуе, заспевая от видна. За весной лесов красуней лето пойде по росе, туманы с дороги сумной в осень долгая несе. Людям нудно, людям гора, птушка вырой до весны полетить и знов за мора золотые бачить сны. Як тая птушка бесклопотный, и он, выгнанник перелетный, гнезда надейного не мел, шукать пристанище не умел, и скрозь была ему дорога, и тень пасля гарачини. И после ночи свои дни он отдавал на клопот Бога, и не могла скрануть тревога его ляноты из глубини. Бывало, зоркою чаровной и слава кликала сдалек, роскоша гостею раптовной наведывала его куток. Над головой его похмурой гром не однойчи грукотал, а он спокойно под вихурой и в ясный день отпочивал. И жил он лесу неподлеглый. А як ладали, Боже мой, веры почуться у супротлеглых его слухмяною душой. Хоть груди тиснула знемога, яны имкнулися проз край. Чому ж притихли, ці надолго, еще прочнуться, почакай. Скажи, мой друг, ты не шкадуешь того, что кинул назавжды? Что ж кинул я? Ты як не чуешь людей родимы, городы. Что шкадовать, коли б ты знала, коли б ты только уявляла неволю душных городов, там тесно, там за горожей не дышуть раницей пригожей, ни пахом заливных лугов. Кахать соромятся, гандлюют там волею своей, мой друг. С покорой идола шануют, им треба грошей до ланцух. Что я покинул? Горач здрады, плеткарской ярости просуд, великосветские погарды, альбо на толпу дикий суд. Там велизарные палаты, а кольки дивных диванов, там гульни, скоки, шум перу, А як апрануты дзяўчаты? Што шум гулянак гарадскіх? Смех весялосці без кахання. Дзяўчаты, лепшы за іх ты, без караляў дарагіх і без халоднага ізяння. Ты не змініся, дружа мой, а я одно маё жаданне заўсёды падзяляць з табой каханне, радасць і выгнанне. Ты любіш нас, хоць родам сам адтуль з багатага народу, але шануе не заўсёды той волю, хто радзіўся там. Ёсць сярод нас одно паданне. Даўно царом сасланы быў жыхар паўдня сюды ў выгнанне. Я памятаў, але забыў дасціпнае яго празванне. Ён быў гадамі ўжо стары, але юнак душою чыстай, меў песень дзіўныя дары і голас шум вады вячыстай. І палюбілі ўсе яго. Ён над Дунаем жыў суровым, не крыўдзіў сэрца нічыйго і зачароўваў тихім словам. Не прывыкаў ён да прыгод, слабы, несмелы быў, як дзеці. Чужыя людзі за яго звяроў і рыб лавілі ў сеці. Як мёрзла быстрая рака, гулі зімовыя віхуры, цяплом з напаляванай скуры яны ўкрывалі старыка. Да клопатаў будзённых, бедных, ён прызвычаіцца не мог. Бадзяўся ён худы і бледны і ўсё казаў: карае Бог яго за грэшнае імкненне. Чакаў ён, ці прыйдзе збавенне. Усё няшчасны ныў і ныў, блукаў панад Дунаем з гора, ды па радзіме слёзы ліў, свой родны згадваючы горад. І паміраючы прасіў, каб пахаванымі былі на родным поўдні яго косці. І смерцю на чужой зямлі не заспакоеныя госці. Дык вось ён лёс тваіх сыноў. О, Рынь, о, громкая держава, песняр, каханні багоў, скажы мне, што такое слава? Магільны гул, гук пахвальбы, што з роду ў рот ідзе паданнем, ці толькі поўныя жальбы, цыганскае апавяданне? Прайшло два леты. Зноў блукаюць натоўпам мірным цыганы, які раней усюды маюць гасціннасць і спакой яны. Пракляўшы кайданы асветы, алека вольны, як яны, без жалю на ўчынак гэты вандроўныя вядзе ён дні. Ён той жа ўсё, сям'я, усё тая ж. І год былых не памятае цыганскія вандроўкі госць. Ён любіць іх начлег, турботы і слодыч вечныя ляноты і беднай мовы прыгажосць. Мядзведзь, што з роднай збег берлогі, калматы госць яго шатра. У людных сёлах паўз дарогі ля малдаванскага двара перад натоўпам асцярожным і важка скача і раве ланцуг дакучлівы рве. Примайстраваўшы кій дарожны, стары у бубны лена б'е, Алека звера з песні водіць, Зімфіра слухачоў абходіць, даніну іх не бярэ. Надыдзе ноч, і вараць разам з палёў няжатых з бажыну. Стары заснуў, і ціха з часам, і сумна зверу аднаму. Ужо ў вясновых цёплых леках стары пад сонцам грэе кроў. Каля калыскі пра любоў дачка спявае, а лека белее ад пачутых слоў. Твой голос дикий, обрыдла песня мне твоя. Обрыдла? Клопот не вели. Я ее себе спеваю я. Днем за весны скажи, горячий летний сон, а я так негоже. Але ты песню зразумеў. Зімфіра! Ты злавацца можаш, бо пра цябе спяваю спеў. Я помню, помню, песня гэта у нас складалася здаўна, ужо не раз на ўтеху света людзьмі спяваецца яна. Вандруючы ў стэпах кагула, зімой скрозь ноч пры лучніку, яе спявала Марыула, маю калышучы дачку. У розуме былыя леты, штогод усё змрачней, змрачней. Але запала песня гэта глыбока ў памяці маёй. сиянням месяца упрыгожен паўдня блакітны небакрай. Стары Земфіраю стрывожен. О, бацька мой, паназірай, як спіць Алеко, як скрозь сум і стогне, і рыдае ён. Маўчы, Земфіра, не чапай. Я знаю рускае паданне. Цяпер з паўночнае пары дух хатні ў соннага дыхання гняце сціскае. На зары адыдзе ён, не гавары. І шэпча ён. Земфіра, цябе шукае ён і ў сне, і ў сне цябе кахае шчыра. Яго любовь абрыдла мне, мне сумна, воля заклікай, я ўжо... Тішэй, ты чуеш? Ён імя другое вымаўляе. Чыё? Жахлівы чуй стогн і скрохт. Слухаць непрыемна, і я пабуджу яго. Дарэмна, нячыстай сілы не гані, а дыдзе прэч. Ён павярнуўся, прызняўся, кліча, ён прачнуўся. Іду туды, бывай, засні. Где ты была? Я там сидела. Я чула, некий дух стискал твою душу. Я натерпела покуты, ты мне погрожал. Ты сонный скрыхотал зубами и кликал. Я тебе приснил. И снил, небо да помеж нами. Я мары жудасные снил. Не вер, Олека, с нам зманливым. Ах, я не веру ни к ледьбе, ни с нам, ни гуторкам счастливым, ни на вот сердцу, что у тебе. Які, Олека, неспокой, тебе что дня гняте неумольно. Тут небу ясно, людям вольно, жанчыны славятся красой. Не плачь, тебе нуда з'едае. Ух, мне Земфіра не кахае. Яна дитя, не треба слез, жить у отчаи неразумно. Кахаешь тяжко ты и сумно, жанчыны ж сердце не усурьез. Зірні, у синеве чароўнай, як зорка светится одна, на усе полі и реки ровно промені кидає яна. Помкнется в облако любое, светлом пригожим зіхотіть, вот, летить уже в другое. Але ёй там недолго быть. Хто месца ў небе ёй пакажа і загадае пачакай? Хто сэрцу сваёй любай скажа: ты не змяніся і кахай? Падумай. Як яна кахала, і тулючыся да мяне у тихіх змроках, як у сне гадзіны разам каратала. Весёлае дзіцё, Не раз синілым шэптам, цілятункам, альбо гарачым пацалункам яна адна бывала ўраз маю задуму адганяе. І што ж? Прабіў апошні час мяне Земфіра не кахае. Послухай, расскажу тебе я повесть об самим себе. Давно-давно, коли Дунаю не погрожал еще москаль, Олеко, бачишь, починаю я давнишний пригадывать жаль. Мы все боялись султана, оправил буджаком паша с высоких вежов Акермана. Я был юнак, моя душа от радости в той час кипела, и голова моя сивых однак на кудерах немела. Помеж сябровок молодых одна была, и долго ею, як сон, сам любовался я, и уреште решт назвал своею. Молодость моя под душей зоркой промелькнула, а ты, каханье, ты минула еще худшей, и только год меня кахала Мариула. Одной чи ля кагульских вод чужих мы цыганов сустрели. На три ночи свои шатры яны разбили ля горы, и вогнищи одны нас грели. Яны пойшли перед зарой, дочку покинувши малой. Пойшла за ими Мариула. Я мирно спал, зара мигнула, прочнулся, люба и нема. Я кличу, а все дарма. Земфира плакала от страты, заплакал я. С хвилины той спротивили мне все девчаты. Меж их николи позерк мой не выбирал себе сябровки, и одинокие вандровки я уже ни с кем не поделял. Чаму ж адразу не дагнаў ты здрадніцу ў паходзе пешым, і ёй, і цыганам драпежным кінжал у сэрца не ўвагнаў? Губіць нягожа маладосці. Хто можа затрымаць любоў? Усі пачаці дні любосці, былыя дні не буду знов. Я не такі, я не докором доводил бы свои правы. Я помстився, пакуй живы. О, не, каб ворога над мором, хоть сонного, а угледзел я, клянуся, что нога моя при суд писала б неминучий. Я в хвале мора с горной кручей безоборонного б штурхнул. А потом жах его холодный я смехом диким попрокнул, и долго б велича солоды, и гул смиротный сердцем чул. Одно признание. Уже нам развітаться час. Увусний, хоть не развітання. Бувай, покуль не убачив нас ревнівий муж. Коли ж споткання? Сьогодні, там, для кургана, як зойде місяць над могилой. Зманила, не придеяна. Я ши, вот я, придумай, милый. Олека спить, і зданню сон його розвагу отуляє. На власний крик прочнувся йон. Руку рівніво простирає. Холодний ковдрі полотно рука здранцвілая хапає. Його сяброўкі не видно. Йон подхапівся, довго слухав. Ні шепту не почув. Не рухав, і жар і спінь по їм тяклі. Виходив ён з шатра мовкліви, каля кольос блукав жахливи. Усюди змрок, мовчать палі. Круг місяця відпочиває, ледь зори світять по крисе, ледь слід прикметний на росе за кругами веде, зникає. Спешаючся ён іде, куды зловесный след веде. Могила на краю дороги белее перед ім здалек. Туды у прочуванні змоги кіруе ён знемелый крок. Дрижать і вусны, і колені іде. І раптом, може, сон. Ён бачить близькие два тені. І близько шепти чує ён каля зняваженої могили. Пойду. Чакай. Пойду, мой милый. Застанься, причакаем дня. Час позже. Як не смело любишь хвилинку. Ты меня загубиш. Хвилиночку. Загину я. Прочнется муж. Прочнулся я. Чакайте, вас настигла згуба. И тут, каля труды, вам люба. Мой друг, бяжи, бяжи. Куды? Чакай, пригожий, молоды. Я жив. Олеку! Помираю. Олеку, ты его забьешь. Верни, крыви твое убранье. О, что ты нарабил? Олеж, теперь дыши его коханье. Ненавидь к тебе грудь. По грозди очи подираю. Твое забойство проклинаю. Помрышь! Кахаючи помру. Зазяв у сонечным променні усход. Алека за бугром у акрываўленым адзенні сядзеў на камені з ножом. Два трупы перад ім ляжалі. Забойца быў страшны. Кругом нясмела цыганы стаялі трывожным гуртам ля яго. Магілу поблізу капалі, шлі жонкі сумнаю чаргой и в очи мертвых целовали. Старый цыган один сидел и на дочку свою глядел у немым, у бездейным жали. А трупы цыганы узняли и удол холодной земли по воле молодых поклали. Алека сдалеку глядел на все. Коли ж их засыпали опошнею горкою землей, ён молчки тихо похилился и с каменя в траву свалился. Тады цыган старый як век сказал: «Ты, гордый человек, покинь нас, диких, без законов, без шибеницы, без турмы. Не треба нам крыви и стогнов, за бойцей жить не хочем мы. Родился не для дикой доли, собе ты только прагнешь воли. Мы не забудем гэты час. Мы тихие, мы сердцем ширым. Ты злостный, отбедишь от нас. Мы тихие, нас яма законов, и не Bye. забывай. Живи, Олеко, с миром. Сказав ён, і шумлівым вірам узняўся табар цыганоў з даліны смерці і пагрозы, і ўсё за далямі степоў схавалася. Адны калёсы, застеленыя дываном, стаялі ў полі за бугром. Часамі так перад зімою, туманнай зябкай раніцою, калі ўзнімаецца з палёў за позні статак журавоў і ў вырай з крыкамі імкнецца, смяротным ранены свінцом самотны жораў застаецца уніз, павіснуўшы крылом. Огню сабе не распаліў. Ніхто пад палатняным дахам да раніцы не адпачыў.